30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 29 kwietnia, 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po zabójstwie lekarza w Krakowie jutro przesłuchanie nożownika. Dariusz Matecki bez dostępu do konta w banku, zablokowała mu go prokuratura. 133 kardynałów wybierze nowego papieża, dwóch ze względu na zdrowie nie weźmie udziału w konklawę. Krakowska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 40-letniego lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Napastnik wtargnął przed południem do gabinetu ortopedy i zadał mu liczne rany ostrym narzędziem. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Podczas incydentu ortopeda był w trakcie przyjmowania pacjentki, która będzie ważnym świadkiem w dochodzeniu, powiedziała Radiu Kraków Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej. W trakcie tej wizyty to się wszystko stało, więc na 100% pani będzie przesłuchiwana, no jest bezpośrednim świadkiem tego całego zdarzenia. Postępowanie w chwili obecnej z uwagi na śmierć pana pokrzywdzonego jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Natomiast czynności z panem zatrzymanym, podejrzewanym, będą wykonywane prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. Cała ta sytuacja to ogromna tragedia dla wszystkich, powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Tomek miał 40 parę lat. To był kolega w naszym wieku. To był kolega w naszym wieku, z którym znaliśmy się od bardzo, bardzo wielu lat. Miał małżonkę, miał dzieci, miał rodzinę. Jutro odbędzie się upamiętnienie przez prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej tego tragicznego wydarzenia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Samorząd lekarski zaapelował także do władz państwa o stanowczą reakcję na zabójstwo ortopedy. Prokuratura zablokowała dostęp do konta bankowego Dariuszowi Mateckiemu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na tym etapie śledztwa normalna jest blokada pieniędzy na poczet przyszłej ewentualnej kary, wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ma to umożliwić realizację tych orzeczeń sądowych. W takiej sytuacji prokurator może, a nawet powinien już teraz w postępowaniu przygotowawczym wydać tak zwane zabezpieczenie majątkowe. W tym zabezpieczeniu majątkowym celem jest właśnie zabezpieczenie tych przyszłych orzeczeń. Między innymi może zablokować do pewnej kwoty pieniądze na wskazanych rachunkach bankowych. No i według mojej wiedzy rzeczywiście, co jest standardem w tego rodzaju sprawach, prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, między innymi blokując, czyli zabezpieczając na poczet przyszłych kar środki na rachunkach bankowych pana podejrzanego. Prokuratura poinformowała, że nie będzie składała zażalenia na postanowienie sądu, dzięki któremu poseł mógł wyjść z aresztu za kaucją. Dariusz Matecki usłyszał na początku marca 6 zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Narada z rządem ma być poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu w związku z blackoutem na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpania i Portugalia ustalają przyczyny awarii. Część polskich turystów z powodu wczorajszego blackoutu wciąż ma kłopoty z powrotem do kraju. Przez kilka godzin nie działały lotniska w Hiszpanii i Portugalii. Odwołano także wiele lotów. Polacy utknęli m.in. na lotnisku w Sewilli. Przewoźnik odwołał wieczorny lot i musieli spędzić noc na lotnisku. Weszliśmy na pokład samolotu, przetrzymano nas tam tyle, co miał trwać lot i w zasadzie o 23.30, czyli o czasie, w którym mieliśmy lądować w Warszawie, wysadzono nas z samolotu i tak koczujemy na lotnisku do tej pory w zasadzie bez żadnej informacji, co dalej. W trudnej sytuacji są też polscy turyści w Portugalii. Według danych polskiego konsulatu w Lizbonie kłopoty z powrotem do kraju mogło mieć nawet kilka tysięcy Polaków spędzających urlopy. Dwóch elektorów nie weźmie udziału w konklawę z powodu złego stanu zdrowia. Tę informację przekazał Watykan. Wybory następcy Franciszka rozpoczną się 7 maja. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Oznacza to, że nowego papieża wybierze 133 kardynałów. Wcześniej kardynał Angelo Becciu, który został skazany w pierwszej instancji na 5,5 roku więzienia za przestępstwa finansowe, ogłosił, że choć czuje się niewinny, podporządkuje się woli zmarłego papieża i nie weźmie udziału w konklawę, o co przez ostatnie dni zabiegał. W 2020 roku Franciszek pozbawił Angelo Becciu przywilejów kardynalskich, ale pozwolił mu zachować kardynalski tytuł. Podczas dzisiejszych obrad kardynałów w Watykanie ustalono, że 7 maja o godzinie 10 w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się msza w intencji wyboru papieża. Konklawę zacznie się kilka godzin później, o 16.30, od modlitwy w Pałacu Apostolskim. Następnie elektorzy w procesji udadzą się do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbędzie się pierwsze głosowanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. klimat. W centralnej, południowej i północno-wschodniej Polsce utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Alert obowiązuje też na większych rzekach, m.in. na środkowej części Narwi oraz na Warcie od ujścia Prosny do ujścia Wełny. Gorsza jakość powietrza jest w południowej części kraju, bardzo zła w Świeradowie-Zdroju, dostateczna w Jeleniej Górze i umiarkowana w wielu miejscach na południu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Arsenal Paris Saint-Germain to pierwszy z półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz zostanie rozegrany w Londynie, a w obronie kanonierów wystąpi zapewne Jakub Kiwior. Na ławce trenerskiej nie zabraknie Mikela Artety, który już nie może się doczekać tego meczu. Jesteśmy pełni energii i entuzjazmu przed tym meczem, szczególnie jeśli pomyślę, ile przeszkód musieliśmy pokonać w tym sezonie, jak wspaniale sobie z nimi poradziliśmy, chociażby w kontekście kontuzji, które nas trapiły. To, że jesteśmy pośród czterech najlepszych drużyn w Europie, pokazuje, że nasz stan ducha, nasze nastawienie są naprawdę wspaniałe. Tworzymy już teraz historię, ale chcemy jeszcze więcej. Obie drużyny mierzyły się już w tym sezonie w fazie ligowej i wówczas to Arsenal wygrał 2-0. Jutro w pierwszej odsłonie o wielki finał powalczył Barcelona z Interem Mediolan. Początek meczów o 21:00. W Madrycie tenisiści i tenisistki odrabiają straty po awarii prądu. Przed chwilą do 1/8 finału awansował Włoch Musetti, który wygrał 7-5 i 7-6 w tiebreaku do 3 z Grekiem Tsitsipasem. Cieszy się Włoch, a także Polka. Iga Świątek po zaciętym meczu wygrała w 3 setach z Rosjanką Dianą Schneider i zagra w ćwierćfinale. Teraz na jej drodze do najlepszej czwórki stanie Madison Keys. Polka z Amerykanką przegrała w tym roku w Australian Open, ale ograła rywalkę w zeszłym roku na nawierzchni ziemnej w Rzymie i w Madrycie właśnie. Jakiego meczu możemy się spodziewać, mówi ekspert tenisa Adam Romer. Ten mecz będzie na pewno wyrównany, dlatego że Madison Keys zeszłoroczna to jest inna zawodniczka niż w tym roku, ale jednak korty ziemne będą tutaj lekkim sprzymierzeńcem Polki. Spodziewam się na pewno bardzo zaciętego pojedynku z lekką przewagą Polki. To, co się zdarzyło w Melbourne, że po meczbolu dla Igi mecz wygrała Madison Keys, mogę sobie wyobrazić, że będziemy mieli sytuację odwrotną w Madrycie w ćwierćfinale. Ćwierćfinał z Keys jutro. Na tym samym etapie turnieju w stolicy Hiszpanii wystąpi Jan Zieliński, on w deblu oczywiście. W nocy będzie przeważnie pogodnie. Na północnym wschodzie może pokropić. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie właśnie do 10 stopni na południu. Majówka ma być ogólnie ciepła, ale w piątek mogą pojawić się opady i burze. Najcieplejszym dniem będzie też piątek, wtedy temperatura sięgnie lokalnie do 26 stopni. Od soboty synoptycy zapowiadają spadek temperatury. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiamy o koncercie dla zniszczonego wrześniową powodzią Lądka Zdroju, pomówimy o diagnozowaniu endometriozy i posłuchamy o dronach. Dwie dwójki, 7 trójek, czekamy na telefony w sprawie każdej. Przy telefonie Daniel Leśniewski. Oh, 12 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. W trójce teraz łączymy się z Maciejem Sokołowskim, szefem Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ta zeszłoroczna edycja, 29, skończyła się tuż przed tą wielką powodzią, która we wrześniu nawiedziła Lądek Zdrój i okoliczne miejscowości. Jak pan pamięta tamte dni? No, z jednej strony najpierw był olbrzymi upał i świetny, radosny czas, bo to był pierwszy weekend września, piękna pogoda, naprawdę możliwość bycia cały czas na dworze, a potem mokro, deszcz, zimno i dosłownie pogoda zmieniła się z sekundy na sekundę. Tamten festiwal to był też festiwal połączony z koncertem organka i organek wróci w te rejony w maju, już wkrótce, za parę dni. Proszę o tym więcej powiedzieć. Tak, organek koncertował u nas, ponieważ zawsze Festiwal Górski to oprócz prelekcji i spotkań z himalajstami również doskonała muzyka. W zeszłym roku gościem był organek i no i cóż, chyba tak mu się spodobały nasze rejony i tak się przejął tym, co się wydarzyło, że namówiony przez Agnieszkę Banasiewicz, jedną z przyjaciółek festiwalu, wystąpi 2 maja w Kudowie Zdroju, czyli to jest po drugiej stronie Ziemi Kłodzkiej. Kawałek drogi, godzina mniej więcej? Godzina drogi z Lądka, ale to jest, jeżeli ktoś jedzie z Wrocławia, to w zasadzie to jest taka sama odległość, czy do Lądka, czy do Kudowy. I wystąpi w koncercie charytatywnym. Nie wziął grosza za ten występ. I to będzie koncert właśnie dla Lądka, dla tych wszystkich, którzy ucierpieli. My powołaliśmy zaraz po powodzi taką stronę odbudujmylądek.pl. Tam można znaleźć historię wszystkich tych osób, które ucierpiały i które wciąż potrzebują pomocy, bo ta powódź się nie skończyła. To znaczy wiem, że minęło już prawie 7 miesięcy i niektórzy już dawno o tym zapomnieli. To jest normalne z drugiego końca Polski, ale tutaj wciąż trwa walka o normalność. To też jest ważne, wydaje mi się, w przypadku tej strony internetowej, bo jak się tam zajrzy, to widzi się poszczególne osoby i historie, a nie po prostu skalę zniszczeń wyrażoną w cyfrach. Tam widać potrzeby każdego człowieka. Widać potrzeby i te potrzeby wbrew pozorom nie są z dnia na dzień coraz mniejsze, bo okazuje się, że ta trauma dopiero mija i niektórzy dopiero teraz widzą, jak wielka jest skala zniszczeń. Zresztą dopiero zrobiło się ciepło, w związku z tym dopiero teraz niektórzy rozpoczynają remonty. Dopiero teraz niektórzy mogą wejść do swoich domów. Proszę sobie wyobrazić, że na początku było zniszczonych tylko w gminie Lądek około 140 domów. Część z nich została zamknięta przez Straż Pożarną z zakazem wejścia i dopiero kolejno inżynierowie mogli określać zasady, na których można te domy użytkować. Do niektórych wciąż nie można wejść, albo dopiero teraz ludzie mogą zacząć chodzić sprzątać, dopiero mogą się orientować, co jest im potrzebne, jakie prace budowlane muszą wykonywać. Także no, jeszcze jesteśmy daleko od końca. Koncert charytatywny, o którym rozmawialiśmy już, zespołu Organek, 2 maja w Kudowie Zdroju. Organek wystąpi razem z Adamem Nowakiem. W jaki sposób ten koncert przyczyni się do pomocy ludziom, którzy mieszkają w Lądku Zdroju? Zapraszamy wszystkich, którzy akurat będą w tym czasie na Ziemi Kłodzkiej. Koncert jest bezpłatny, ale na miejscu będą nasi wolontariusze ze skarbonkami. Będzie można wrzucić tam grosz albo może nawet coś więcej niż grosz. Można też cały czas wejść na naszą stronę zrzutka.pl łamane powodzianą i tam też można wpłacić. Zresztą będziemy mieli kody QR, więc będzie można też sobie zaskanować w czasie tej imprezy. No i też chodzi o to, żeby cały czas przypominać, że ta powódź miała miejsce i jeszcze żeśmy się z tej powodzi nie otrząsnęli. Jeszcze nie wszystko jest posprzątane, ale ciągle w zielone gramy. To może jeszcze przypomnijmy adres tej strony internetowej, na której można zapoznać się z potrzebami konkretnych ludzi i historiami. To jest www.odbudujmyladek.pl. Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy... sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Jeszcze 1 minut po godzinie 18. W Trójce teraz o szybkim teście na endometriozę. Agencja Badań Medycznych sprawdza pod tym kątem test EndoRNA. Jeśli okaże się skuteczny, będzie to wielka szansa dla chorych. Średnio co 10 kobieta w wieku rozrodczym cierpi na to schorzenie. Z testu w ramach eksperymentu badawczego będą mogły skorzystać pacjentki z Lublina, bo w programie bierze udział Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4. Karolina Ryniak. Samo pobranie próbek do testu jest bardzo proste, bo przypomina cytologię i może być przeprowadzone w gabinecie lekarskim, tłumaczy doktor nauk medycznych Kinga Stańczak-Mrozek z Agencji Badań Medycznych. Co jest całą właśnie tą magią tego testu, że jest tak prosty, wynik testu to 5 do 10 dni oczekiwania, więc dosyć szybko, niebywały postęp. To rewolucja, ponieważ do tej pory pewną metodą potwierdzenia choroby było pobranie materiału podczas operacji metodą laparoskopową. To badanie inwazyjne, które wymaga hospitalizacji i może wiązać się z powikłaniami. Żeby jednak testy mogły być refundowane i stosowane w diagnostyce endometriozy, trzeba przeprowadzić dodatkowe badania, dodaje Mrozek. Agencja Badań Medycznych zdecydowała, że zainicjuje badanie własne, które będzie oceniało swoistość i czułość testów w porównaniu do laparoskopii, co pozwoliłoby przede wszystkim na szybszą diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych, obniżenie kosztu diagnostyki, dlatego że laparoskopia jest kilkanaście razy droższa od takiego testu, przede wszystkim uniknięcia działań niepożądanych związanych z laparoskopią, być może w przyszłości refundację testu. Pacjentki, które wezmą udział w badaniu, zostaną przetestowane, a te wyniki zostaną sprawdzone i potwierdzone w późniejszym badaniu laparoskopowym, o czym mówi profesor Marek Gogacz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Badanie genetyczne będzie polegało na pobraniu próbki materiału, próbki endometrium i skorelowanie tego z obrazem klinicznym. Skrócony czas diagnostyki jest kluczowy dla pacjentek, ponieważ pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i minimalizację skutków choroby, takich jak niepłodność i silny ból. Do tej pory diagnozowanie endometriozy w niektórych przypadkach trwało nawet kilkanaście lat, podkreśla profesor Paweł Miotła z USK4. Pacjentki, które miały objawy wskazujące na endometriozę, niestety nie uzyskiwały satysfakcjonującej pomocy, bo objawy są dosyć niespecyficzne i przy niewystarczających metodach diagnostycznych niejednokrotnie musiałyby spędzać nawet powyżej 10 lat na szukaniu właściwego specjalisty. I to nie tylko są dane z Polski, tylko to są dane międzynarodowe, takie bardzo duże badanie, które zostało opublikowane w Stanach Zjednoczonych w oparciu o rejestr, który zawierał około 80 tysięcy kobiet z endometriozą. To tam taka średnia wieku pacjentki, u której zdiagnozowano potwierdzone endometriozę, to wynosiła 36 lat. Szacuje się, że na endometriozę choruje co dziesiąta kobieta w wieku rozrodczym w Polsce. Dodatkowe badania obejmą też poza Lublinem pacjentki m.in. w Warszawie i Poznaniu. Jeżeli test przejdzie pozytywne badania, Ministerstwo Zdrowia będzie mogło wystąpić do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o refundację testu. Potem mógłby on trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? What was that? Baby, what was that? Do you know you're still with me when I'm out with my friends? Stare at the painted faces that took current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the blue light down, baby, so bright I face reality. I tried to let whatever has to pass through me, pass through. Garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hairs, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?

Jasnym jest więc, że oferta jest już bardzo mocno przebrana, a dominują w niej propozycje z wyższej półki cenowej. W Zakopanem za dobę w hotelu trzeba zapłacić prawie 730 zł, czyli o ponad 120 zł więcej niż przed rokiem. Za tak dużą zmianą stać może kilka czynników. Lepsze niż przed rokiem prognozy pogody, poprawa dojazdu do stolicy Tatr oraz rozwój bazy noclegowej z najwyższej półki cenowej. A w czasie majówki do najbardziej popularnych miejscowości turystycznych pojedzie więcej pociągów. Niektóre będą miały dodatkowe wagony, ale w rozkładzie pojawią się też całkiem nowe składy, mówi Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity. Pierwszy raz w tym roku ruszy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu. Nowością na czas majowych wyjazdów będą też kolejne połączenia Warszawa Centralna, Gdynia Główna. Na tej trasie będzie nowy ekspres Intercity i ekonomiczne połączenie IC Kuter. Będą też nowe pociągi z Krakowa do Warszawy EIC Krakus i do Gdyni EIC Kaszub. 4 maja na tory wyjedzie także pociąg IC Zatoka z Gdyni do Łodzi Kaliskiej przez Poznań, Wrocław i Częstochowę. Resort Finansów tymczasem przypomina, że osoby, które na majówkę wybiorą się kamperem albo samochodem z przyczepą kempingową, muszą pamiętać o systemie e-toll. Obowiązuje on na płatnych odcinkach dróg wszystkie pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Wystartował nabór wniosków w konkursie NEON 3, finansowanym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Orlen. Do podziału między instytuty naukowe, przedsiębiorstwa i konsorcja jest prawie 200 milionów złotych. Na warszawskiej giełdzie dziś akcje drożały. WIG20 zyskał 0,2%. Dolar kosztuje 3,74 zł, a euro 4,27. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane miejscami na północnym wschodzie i w Karpatach. Słabo popada, to będą też przelotne deszcze. Temperatura maksymalna ma wynieść od 13 stopni Celsjusza i najchłodniej będzie na północnym wschodzie i miejscami nad morzem. Około 20 stopni ma być w centrum, a najcieplej na południu, tam 23 stopnie Celsjusza. 25,5 minuty do godziny 19 i w Trójce za moment reportaż o dronach. 22 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mam gadzi mózg. Tak opisuje stan, gdy zakłada gogle do nawigacji drona. Realizuje w ten sposób swoje marzenia o lataniu i potrzebie widzenia świata z innej perspektywy. Ale to będzie opowieść nie tylko o młodym, zafascynowanym amatorze, ale też i profesjonalnym rynku dronów. Radosław Zych i Karol Heba prowadzą profesjonalne szkolenie pilotów. Podglądamy świat, o którym często słyszymy, ale chyba nadal niewiele wiemy. To będzie reportaż Gadzi Mózg, czyli opowieść o dronach Hanny Dołęgowskiej. To są dźwięki, które ja podłożyłem. Oryginalnie są jakieś nudne gadanie, że welcome HTX, to są nazwy tam programów, które na tym są. Ja podłożyłem swoje młodzieżowe nazwy, żeby pamiętać, że jestem młodym człowiekiem. Jakieś dwa lata temu, w wakacje, zacząłem pracę i po pierwszej wypłacie takie miałem, że chcę sobie coś fajnego kupić. I na początku miał być to zdalnie sterowany samochód, ale zorientowałem się, że to mi raczej szybko minie, że to jest taka zabawka, która szybko się nudzi. A nie wiem, chyba zobaczyłem gdzieś jakiś filmik z drona czy coś takiego. Zacząłem wydawać pieniądze na to i się wkręcać coraz bardziej. Teraz jestem wkręcony bardzo w to. Bardzo dużo rzeczy się obraca wokół tego. No, cały czas pracuję, tylko zbieram na nowe rzeczy, żeby ten sprzęt ulepszać, żeby poszerzać swoje możliwości. I zdecydowanie jest to moje hobby, wielka zajawka, bardzo dużo mi to radości sprawia i satysfakcji. I takiego też napędza do takiego ciągłego uczenia się. To jest, rozumiem, bardzo poważny temat, drony, nawet od strony takiej amatorskiej. No zdecydowanie, to nie jest tak, że ja idę sobie pokopać w piłkę z kolegami, tylko muszę dużo czasu spędzić, żeby wszystko ze sobą się połączyło, trzeba wiedzieć co, jak. Jest dużo wiedzy, jakieś lutowanie, programy wszystkie, to jest dużo wiedzy. Też samo latanie jest całkiem trudne. Zaczyna się od latania w symulatorze. My spędziłem 50 godzin, zanim w ogóle zacząłem latać dronem, więc dużo wiedzy i czasu i poświęcenia wymaga, ale jest też super satysfakcjonujące, bo no, to jak później można to łączyć z ludźmi, na przykład wczoraj, poszedłem polatać i na takie pole spotkałem tam chłopaka, który rzucał frisbee i patrzyłem do niego, zagadałem i później nagrywałem go, jak rzuca frisbee i sobie złapałem z nim kontakt. Bardzo fajna sprawa. Ja ogólnie mam 3 drony. Dwa są poniżej 250 gram i na nie wystarczy, jestem zarejestrowanym pilotem i wystarczy zgłaszać loty i umieścić na nich numer seryjny. Na trzeciego drona, on już waży trochę więcej, na nie musiałem zrobić certyfikat A1, A3. To jest po prostu test, który robi się w internecie i dzięki temu mogę latać tym dronem tam z dala od ludzi, z dala od zabudowań, ale mogę to robić legalnie. I to w sumie tyle. Płatnych kursów nie mam. Powinienem zrobić, jeżeli chcę się tym zajmować tak naprawdę komercyjnie, no bo wtedy mogę dopiero zacząć latać blisko ludzi, nagrywać jakieś wydarzenia. Jeżeli rzeczywiście bym chciał pójść w komercyjną stronę, to wtedy trzeba robić płatne kursy. Ja zacząłem od tych darmowych, żeby móc robić legalnie to dla siebie, dla przyjemności, a później zobaczymy. Jesteśmy na terenie Aeroklubu Warszawskiego lotniska Babice. Cichutko, dlatego że pogoda dzisiaj nie sprzyja lataniu. Mamy za niską podstawę chmur, więc lata tak naprawdę tylko lotnicze pogotowie ratunkowe. Ale rozumiem, że to nie byłaby przeszkoda dla drona. Przeszkoda jest, natomiast to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest też spowodowane tym, żeby pokazać naszym klientom i ludziom w ogóle, że drony mogą współistnieć z załogowym lotnictwem. Zaczęło się to od tego, że z kolegą Karolem dostaliśmy służbowego drona. Pracowaliśmy w firmie, która takie drony wdrażała i 12 lat temu zajęliśmy się tym, żeby takiego drona po raz pierwszy oblatać, zdobyć uprawnienia na niego i po to, żeby móc go wdrażać z sukcesem klientom. To wszystko wzięło się od latania załogowymi pojazdami. Zaczynało się od marzenia o tym, żeby latać. Pamiętam, jak miałem, nie wiem, 5-6 lat, rodzice zabrali mnie na pokazy lotnicze do Dęblina i chciałem latać. Potem wielokrotnie dalej też w różnych innych miejscach obserwowałem pilotów, samoloty i tak dalej i chciałem latać. I potem, kiedy pojawiła się już jakaś możliwość wykonywania takich lotów załogowych. Zaczęły się loty na paralotni, na motoparalotni, potem licencja samolotowa. No i w międzyczasie, w drodze rozwoju zawodowego, jako dla inżynierów, dla geodetów, pojawiły się również bezzałogowce. I z uwagi na to, że razem z Radkiem rozumieliśmy, jak, na czym polegają przepisy lotnicze i tak dalej, zajęliśmy się tym, aby pomagać naszym klientom wdrażać drony do swojej pracy. Informacja. To jest, informacja jest największą wartością. Nie pieniądz, tylko wiedza. Więc wszystkie branże, w których trzeba zdobyć informacje, a źródłem takich informacji jest kamera, czy kamera termowizyjna, czy dalmierze laserowe, czy wszelkiego innego rodzaju sensory, nie wiem, gazu, radiacji, czy czegokolwiek innego, to tam jest potencjał, bo drony po prostu przyspieszają. Sam dron jako urządzenie latające jest tylko medium, które przenosi pewnego rodzaju sensor. Wykorzystywałeś już nawet te drony, które masz. Filmik promocyjny dla kogoś, kto sprzedawał samochód. Nagrywałem Porsche, to było fantastyczne doświadczenie. Firma, która sprzedaje samochody, O2, dostałem kontakt i latałem, nagrywałem samochód, co było fantastyczne. Samochód całkiem szybki, frajda z lotu, no ogromna. To było fantastyczne. Co to znaczy frajda z lotu? Czy to jest kwestia podglądania ludzi, czy to jest kwestia oglądania świata z góry? Oj, od czego tu zacząć? Na pewno jest to, że są ładne widoki z góry. Że jak podlatuję, chcę zrobić zdjęcie, panorama Warszawy, no przepięknie to wszystko wygląda. I jest też to uczucie, że ja mam gogle, więc tak jakby ja się czuję, jakbym był w tym dronie. No zawsze mnie tam gdzieś interesowały samoloty, jakieś takie rzeczy, więc uczucie, że ja steruję, ja jestem w powietrzu, jest fantastyczne. Poza tym to też jest dla głowy dość ciekawe doświadczenie, bo nagle poruszasz, jednak dość mocno czujesz, że jesteś tym dronem. To jest mocno takie out of body experience. Przenosi się trochę człowiek ze swojego ciała. O tym jest fantastyczny dokument na YouTubie, gdzie właśnie są niepełnosprawni ludzie na wózkach i oni mówią, jak te drony na nich zadziałały, że oni mogli się tak przenieść i nagle mogą wszystko. I no, porusza się człowiek w trzech wymiarach. To jest coś kompletnie nowego. Tak jakby nagle nie poruszasz tylko przód i lewo, prawo, tylko porusza się człowiek góra, dół jeszcze. Więc jest to coś po prostu, co, nie wiem, jest bardzo nowym i takim bardzo czymś innym niż na co dzień. Więc tak potrafi człowieka bardzo, bardzo wciągnąć. I no, zakładam te gogle i ja tak jakby mam ten mały świat przed sobą tego drona. I przez jakąś bramkę przelecę, tu wokół drzewa, tu podlecę wyżej, zlecę na dół. To jest takie bardzo wyzwalające. Tak, czujesz taką wolność trochę. Czy takich droniarzy, nawet tu, gdzie w Warszawie mieszkasz na Sadybie, to jest wielu? Tak, na przykład mój sąsiad też lata dronami. To jest przypadek, ale bardzo dobry. Na początek dobrze jest mieć kogoś, kogo można się spytać. I on trochę mi pomagał, trochę mówił, od czego zacząć, bo możliwości jest wiele i trzeba było coś wybrać. Jak na samym początku kupuje się sprzęt, to trzeba wybrać, czy chce się kupić małego drona, czy kupić najpierw radio, czy kupić gotowy zestaw. Tego jest dużo. Teraz powchodziło parę takich zestawów, które są naprawdę gotowe do lotu. Wystarczy, że wyjmie się z pudełka i dron leci. Ja jak zaczynałem, to niby 2 lata, ale dużo się zmieniło. I wtedy takie zestawy może były z 2 i były niezbyt godne polecenia i takie, że de facto kupiłem to, a później musiałem kupować wszystko od nowa. Więc chciałem kupić takie rzeczy, które bym miał przyszłościowe. Możemy tylko szacunki prowadzić. Mamy 300 tysięcy zarejestrowanych operatorów w Polsce. Czyli jest to liczba, zakładam, minimalna. Natomiast tak naprawdę wydaje się, że 3-krotnie większa jest całkowicie realna. Czyli w okolicach 1 000 000 dronów w Polsce myślę, że spokojnie możemy szacować, że taka liczba jest. A jakbyśmy chcieli teraz sprawdzić, ile dronów jest w tej chwili w powietrzu, to możemy. A co tutaj pan bierze? Biorę telefon z aplikacją, a to mi pozwoli zweryfikować, jak wiele lotów zostało zgłoszonych w tym momencie w Polsce. Nie mamy tu informacji precyzyjnie, ile tych lotów jest. Te ikonki wskazują miejsca, gdzie ktoś wypełnił ten obowiązek poinformowania służb ruchu lotniczego o zamiarze wykonania lotu i wykonał check-in w aplikacji Drone Tower, czyli zgłosił swój lot. Jest ich bardzo dużo. Mając na uwadze, że mamy dziś niekorzystne warunki pogodowe I na pewno to nie są loty po to, aby zrobić sobie piękne zdjęcie na plaży, tylko proszę spojrzeć, cała Polska jest pokryta tymi miejscami, gdzie użytkownicy zadeklarowali, że będą wykonywać lot. W jakim celu? Tego nie wiem. Najpierw wyjmuję lądowisko. To jest punkt nieobowiązkowy. Dużo ludzi tego nie używa. Ja używam, bo zawsze tu jakieś trawy startuję. Tu na przykład teraz jest trochę wilgotno, więc sobie rozłożę lądowisko, żeby miał takie po prostu stanowisko operacyjne. Na nim mogę sobie zawsze wszystko położyć. A to niesamowite, bo wygląda jak na filmach to lądowisko do... Helikoptera. Z Chin do mnie przeleciało, kosztowało 5 zł. Plus przesyłka. Drukowane na drukarce 3D nóżki, dzięki czemu są bardziej sprężyste i mogę je tak lekko rzucać. Plus jest całkiem wytrzymały, ale nie to, że o niego nie dbam, tak po prostu go rzuciłem. Teraz wyjmuję radio. To wygląda jak taka mała konsolka. Tak, są bardzo różne radio. Mieści mi się do plecaka, ja czasami biorę taką większą nerkę i jestem w stanie w nią spakować drona i pójść sobie na rower, a przy okazji polatać. Gogle. One niestety żadnego młodzieżowego dźwięku nie wydają. Trochę pobuczą, to tylko tyle, bo się chłodzą. Chodzi wiatraczek w środku. Gogli znaczy jest dużo, no, systemów tych wizji, że tak powiem, ważnych, na których ludzie latają, są 3. Jest system analogowy, on jest najtańszy, tam jakość obrazu jest najniższa, opóźnienie jest bardzo niskie, bo to też wszystko chodzi o opóźnienie, jakie jest. Przy zwykłym lataniu nie jest to problem, przy lataniu wyścigowym, bo też jest cały sektor ścigania się dronami, to też jest fantastyczna sprawa. Ja nie praktykuję, jestem za słaby, ale polecam zobaczyć, bo wygląda to imponująco, jak ludzie są w stanie szybko latać. Więc tak, ja latam w systemie, który po prostu bardzo ładnie wygląda. Ja mam podgląd 1080p, a nagrywam sobie na drona kamerką wbudowaną 4K, więc mam od razu bardzo ładny materiał, którym jestem w stanie już coś zrobić. Wspominamy film Piąty element, ruch tych taksówek i w ogóle ruch w powietrzu, miasta przyszłości. Nie wyobrażam sobie chociażby dostaw i w ogóle takiego ruchu lotniczego, dronowego w mieście. To jest kwestia naprawdę krótkiego czasu, że taki ruch się pojawi. W Chinach już latają taksówki powietrzne. One są fizycznie skonstruowane, działające, pewne. W Europie przy olimpiadzie miały w Paryżu latać, ale mer Paryża się nie zgodził na wykonywanie takich lotów. Natomiast dostawy jedzenia, kawy to jest już też codzienność także w Europie. Na przedmieściach Dublina jest firma, która dostarcza 300 kaw dziennie ludziom do domów. I to jest naprawdę kwestia tylko i wyłącznie odrobiny postępu technologicznego i odrobiny zluzowania legislacji albo znalezienia takich form wykonywania lotów, żeby prawo uznało je za bezpieczne i będziemy takie rzeczy zamawiali sobie do domu. Te drony są najbardziej, że tak powiem, wszechstronne. One są szybkie. Jestem w stanie lecieć spokojnie prawie 200 na godzinę. To są drony szybkie. One potrafią dużo. Są do jakiegoś freestylu, właśnie do samochodu czy takich rzeczy. Założyłeś gogle? Tak, zakładam gogle. W tym momencie jestem odcięty od świata. Zawsze jak idę z kimś polatać, to mówi, że jak zakładam gogle, to gadzi mózg mi się włącza i jestem o połowę głupszy. Zawsze jak się ze mną rozmawia, to ja tak potrafię rozmawiać i latać, ale tak mówię trochę, żeby mówić. To jest zawsze podobne rozmowy ze mną są bardzo zabawne. Ja się nie wstydzę gadziego mózgu. To był reportaż o marzeniach i potrzebie patrzenia z góry. Gadzi mózg, czyli opowieść o dronach. Anny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. 8 minut do godziny 19. To już koniec dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed nami jeszcze tylko Nightko Kawińskiego. O właśnie. Żegnam się w imieniu całej ekipy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska realizowała tę audycję. Przy telefonach czuwał Daniel Leśniewski. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz. Ja mam na imię Michał Matus. Kłaniam się, dziękuję pięknie i dobrego wieczoru życzę. Tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something.